Dzisiaj przychodzą do mnie koledzy z wiertłami udarowymi. Będziemy razem borować dziury. Nie wiem jak inne składy, u nas rodzinne układy. Nie ma lepszych, returnersi Wacławy. To dla naszych słuchaczy ze wszystkich świata stron. Te dzieci z dworca, o kumasz się żyje ziom. Wszystko co najlepsze, znów w twoim domu. Nikt nie chce zaciskać pasa. Bierz to i wrzuć to w auto, ziomuś. Nie pytaj czy nas stać. Najlepszy towar na mieście. Słyszysz to brzmienie, już wiesz kto jest liderem. Chcemy wydawać flotę, chcemy podrywać duchy. I to zacznij. Mamy tutaj styl od czapek po buty. Czekaj, kto do kurwy właśnie wszedł na scenę? Returnersi Wacławy. To dotrze dziś do ciebie. Nie przestrzegamy reguł jak modele na wybiegu. Na pewno nas rozpoznasz. To prawdy serum. Mamy taką gadkę, że są za nami sola. Respekt rap sztuka, to stara szkoła. Pochłoń maola, pęka słupek tęci. Odpowiedź na to, to jest najlepszy. To dla ekipy, przy tym kiwa głową. Bufetowa kopca i cytryny. Niech się wszyscy pierdolą. Wszystko w rodzinie, nic poza nią. Nie sprzedamy się ani drogo, ani tanio. Nas dwóch, od zawsze. Prawdziwy RAP. Tu mój czwarty klub. 4H na DOP. Od zawsze tutaj. Pierwsza klasa rap, repertuar. Wszyscy hand up. Nie warto się zamulać. Ludzie tego chcą, ludzie tego pragną. Hip-hop, koncerty, zwrotki. Czysty hardcore, całe miasto płonie. Tak od kilku lat, ziomuś. Tym razem robimy rap u koleżki w domu.